Ey İbrahim oğlu Muhammed! Az sonra sana iki tane tanımadığın kişi gelecek. Bunlar sana bazı sualler soracaklar. Bu suallerden ikincisi, bu suallerden üçüncüsü... Bütün yaşamla alakalı bütün bağlantılarımız kesiliyor. Bu dünyadan geçip gidiyoruz. Bu dünyadaki tüm meşakkatlerimiz, tüm koşturmalarımızın hepsi son buluyor. Bana ait olan veya bize ait olan bu beden artık sıradan bir et parçasına dönüşüyor. Bu sıradan et parçasına dönüşen bu bedenin de artık dünyayla hiçbir bağı kalmıyor. Artık sadece etrafımızdaki böcekler, çıyanlar, yılanlarla yaşıyor oluyoruz. Ölümümüzle birlikte bedendeki bütün her şey paramparça oluyor. Karnımız şişmeye başlıyor ve şişen karnımız en açık bulduğu noktadan patlayıp vücudu komple dışarı salıyor. Geriye yaptığımız, ettiğimiz, aldığımız araba veya bindiğimiz araba değil. Geriye yalnızca eski etimiz kalıyor. Bunu şu an mezarın içerisinde olan birisi olarak söylemekten de gurur duyuyorum. Ama gerçekten ölümümüzle birlikte hiçbir şeyimizin önemi kalmıyor artık. Yalnızca kara toprak ve içerisindeki bakteriler kalıyor geriye. Ve ekstra hayvanatlar da kalıyor. Eğer iyi bir amele sahipsek, buraya girdiğimizde gerçekten nurlar dünyasına girmiş gibi oluyoruz. Cennete girmiş gibi oluyoruz ama kötü bir amele sahipsek, burası bizim için cehennemden bir çukur oluyor. Şu an nefessiz kaldığım için bunu takmak zorundayım. Şimdi en evvel vefat etmiş olan herkesin işiteceği bir ayet-i kerime vardır. Allah Teala Hazretleri vefat etmiş olan mümin ya da kafir herkese bir şekilde bir ayetle seslenir. Ayet şudur. Andolsun sen bundan gafildin. Artık gaflet perdeni kaldırdık, şimdi gözün keskindir. Bu ayet-i kerimeyle Allah Teala bütün mevtalara seslenir. Muhammed kardeşime de vefat etmiş olsaydı böyle seslenmiş olacaktı. Gözünde bir perde vardı dünyada. Hocalar anlatıyordu, Kur'an anlatıyordu, Peygamber Muhammed Aleyhisselam anlatıyordu. Ahiret var, hesap var, kitap var. Bunların tamamının hesabını vereceksin diyordu. Buradan giriyordu, buradan çıkıyordu. Öldükten hemen sonra sınav bittiği için artık gaflet perdeleri kalktı ve net bir şekilde artık her şeyi gözü keskinleşti ve net bir şekilde görüyor. Vefat etmiş olan Muhammed kardeşimin göreceği ilk şey kabrinde uzanmak, bedeninin dümdüz yatıyor olduğunu görmek. Ama kendisi ruh olarak bedenin üzerinde oturuyor olduğunu görmek. Kabrinde göreceği ilk şey bu. Sonra bir şeyleri işitmeye başlayacak. Bu bilgileri nereden alıyoruz? Bu bilgileri alabilmemiz için bunlar gaybi meselelerdir. İki şey olması lazım. Birinci mesele ya birisi içeriye girip çıkmış olacak. Bir gün orada kalacak. Vefat ettikten sonra tekrar Allah ona can iade edecek. Çıkacak bize olanları anlatacak. Bu bir ihtimal. Böyle bir şey şu ana kadar vaki değil, olmamıştır. İkinci ihtimal ne? Bize gaybtan haber veren Allah'ın gayb bilgisini yani olmuş ve olacak olan şeyleri bildirdiği bir peygamberin bildirmesi. Bu peygamber de Muhammed Aleyhisselam'dır. Efendimiz Aleyhisselam bir mevtanın son nefesini verdiği andan itibaren kabrine girdikten sonra başından geçecek olan her şeyi kelime kelime, nokta nokta, fersah fersah bize anlatmıştır. Bu bilgileri Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinden anlıyoruz. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki mevta kabirde kendisini ziyarete gelmiş olan, cenazesine gelmiş olan insanların ayak seslerine kadar işitir. Telkinin delili budur, bu hadis-i şeriftir. Ayak seslerini işitiyorsa, başında salih bir kişi gelip telkin verirse, bunu da işitebilir, bunun da bir faydası olabilir diyerek İslam alimleri telkin verilmesini müstahap görmüşlerdir. Şimdi ben de Muhammed kardeşime bir telkin vereceğim, müsaade et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey İbrahim oğlu Muhammed. Ey İbrahim oğlu Muhammed. Ey İbrahim oğlu Muhammed. Az sonra sana iki tane tanımadığın kişi gelecek. Bunlar sana bazı sualler soracaklar. Bu suallerden bir tanesi Rabbin kim olacak? Bu suallerden ikincisi dinin ne olacak? Bu suallerden üçüncüsü peygamberin kim olacak? Sen onlara de ki Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, bana doğru yolu gösteren peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu üç suale cevap ver. Müslüman olduğunu onlara ispat et. Hesabın, kitabın çok kolay geçsin. Allah oradaki hesabını kolaylaştırsın. Ki mahşere vereceğin hesabın çok daha kolay olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet, şu an seni net olarak duyuyorum. Sevgili kardeşim, sana Münker Ağa'nın soracağı 3 suali sormam iktiza ediyor. Şu anda bu sualleri soracağım. Allah işini kolaylaştırsın. Men Rabbuke Muhammed, Rabbin kimdir? Rabbin Allah-u Teala'dır. Celle Celaluhu. Ma dinuke? Dinin nedir ey Muhammed? Dinim İslam. Elhamdülillah. Men nebiyyüke? Senin nebiyin kimdir? Sana doğru yolu gösteren zat kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Üç suale kardeşimiz net cevap verdi. Hemen peşinden dördüncü sual gelir. Bu sualle Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle dördüncü sual namazdan olacaktır. Kim namaza kolay cevap verirse diğer suallerin tamamı, geride kalan küçük suallerin tamamı kolay geçecek. Kim namaz sualine cevap veremezse gerideki sualleri çok çetin ve çok zor geçecektir. Muhammed kardeşim, namazlarını kıldın mı? Hepsini değil hocam. Kardeşim dedi ki namazlarımın hepsini kılamadım. Evet, namazım var ama hepsini kılamadım. Eksik var, borç var. Buradan borçla gitti. Dünyadan herhangi bir Müslümana karşı borçla gittiğinde bir insan, o Müslüman çok zaman haberlerde bile görürsün, cenazesine gelir ve der ki ben hakkımı helal etmiyorum. Ben ondan razı değilim, o sahtekar beni dolandırdı. Dünyadaki bir insan bile. Sana o insandan çok daha fazla nimet vermiş olan Allah Teala, gözlerini verdi, aklını verdi, ruhunu verdi, ayaklarını verdi, ellerini verdi, yeme içme lezzeti verdi, eş verdi, çocuk verdi. Sana sayamayacağın binlerce nimeti verdi Allah ve senden bir şey istedi. Günde bir saatini bana vereceksin ve içtimaya geleceksin. 5 vakit içtimaya geleceksin, benim kulum olduğunu bana ispat edeceksin. Şeytana sana verdiğim nimetlerin aynısını verdim, reddetti. Sen şeytandan farkını bana ispat edeceksin ey kulum dedi. Ve Muhammed kardeşim şu anda bunu ispat edemedi. 5 yapacaksın. Hakiki bir Müslümansan, kalite bir Müslümansan 5'te 5 yapacaksın. Günde 3 öğün sektirmiyorsun, hiç kaçırmıyorsun. Ben sadece cumaları gidelim demekle Müslüman olmaz. Papazlar da, Hristiyanlar da pazarları kiliseye gidiyor. Senin de farkın var. Senin farkını ispat etmen lazım. Her gün 5 defa Allah'ın huzuruna gitmen lazım. Maalesef Muhammed kardeşim buradan sınavı geçemedi. Bundan sonraki sualler, sahip olduğu şeyler, nimetler, bu nimetleri nerede kullandın, sana bu kadar zaman verdim. Bu sualler çok çetin geçecek. Çünkü namaz sualine doğru cevap veremedi. Hakkıyla cevap veremediği için bu sualler çok çetin geçecek. Bu akşam bu kabrin seni nasıl sıkmasını istediğine sen karar vereceksin. Bir annenin şefkatiyle sıktığı gibi mi, sardığı, sarmaladığı gibi mi? Yoksa sana düşman olan bir insanın seni parçalamak için sıkması gibi mi? Karar senin. Bu akşam ibretlik bir akşam. Şu hadise, şu olay, ibretlik bir olay. Bu ibretten de bir ders almıyorsan ve hayatının geri kalanına bir çeki düzen vermek istemiyorsan vay senin haline, vay bizim halimize. Bu bize bir ibrettir. Allah Teala bu videoyu izleyen, şu Muhammed kardeşimin özverisiyle şu nasihatleri izleyen kardeşlerime ibret versin, hidayet versin. Kalplerimizi kendi yoluna doğru sevk etsin. Amin ya Muin.